kati na ya nano Enye ane kumoniko Kira masira rumende Enye selan kumoniko Nide kante makunala Nide kante male ole osa Matuari matutayana Lueri marangos Hikage namiko Kaan kumuramo